moo di falen yonente bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax, waaye ñu fa jóge wàcc. Kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, sañ na koo def. Yi muy ñàkk kay mooy mu am yum jomba def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom subhanahu wa taala, amul lu mu tëlee. Dafa am yum jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala, nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def. Mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. Ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax ñëpp lay ne ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000, balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax fi nekk nii suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubal suuf, parce que nubub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga nëb ci suuf si. Kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla, yooyee da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla. Wa ma asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa bi ismillahi, ci dogalu yàlla la. Mu ngoog ne mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla mooy kon di nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. Wa li ya'lama, ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'minina, ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. Wa li ya'lama, ak it mu xam alladina nafaquu, ñi nga xam ne dañuy nekki nafiq. Wa xiila lahum, mu ne leen taaalaw kaay leen, ñu ne leen taaalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. Aw idfau, wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp, ngeen fekk seen bopp. Qaalu nafiqina, ko law na'lamu qitaalan, suñ xamoon xeex lattabanakum, daañu leen topp. Xoola rek, dañu mun ta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. Muy ahlu nifaq yi, lu mel ni Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Yowma isin, kero ba ñuy wax loolu aqrabu, lañu gën a jege min hum, ci ñoom lil imaani, ci gëm. Fi itam diqu taabir alquran yi, wala diqatu taabir alquran yi, ni alquran tëggee wax yi déglu ko. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Bi ñu ne hum, daf ne rek lil kufri, pour wan ne ni ñu jegee kéefër. Ndax da laa bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp, ñu daal di lay ne law na'lamu qitaalan lattabanakum, suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla da lay wan ni ñu jege ak kéefër ak ni ñu soree iman. Mu ne hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Gis nga ñoo kéefër ñoo sëse. Mu ne nag yowma isin, muy benn baat, aqrabu, muy benn baat, min hum, muy benn baat, lil iman. Gis nga fam def iman, diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat, kon door a indi iman. Waaye bi ñu ne hum pour ñu jege kéefër, dafa indi lul kufri. Mbokk yi, xool leen tërëlinu yàlla subhanahu wa taala ci téeréer bu kéemtaani bii. Ah, ak kéefër lan gën a jege ci iman mu tëggee nii wax ji. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Yaquluuna, ñu ngi wax bi afwaahihim, ci seeni gémmiñ, maa loo xam ne laysa fi qulubihim, nekkul ci seeni xol. Wallahu yàlla aalamu, xam ne lool bi maa yegtu mën a ci li ñuy nëbb. Ñu ñooy ñan allazina, mooy ñi nga xam ne xaalu li ixwanihim, dañoo wax seeni mbokk. Wa qaadu, te kat ne nga toog xeexiwuñu, ne leen law ataauna, buñ ñu toppoon maa qutilu, kenn du leen rey. Su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi, kenn du leen rey. Kon nag bu ngeen fa deexee jël leen xul, wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee, fadla u yéen fegal leen an anfusikum, ci seen bopp almawta dee fexe leen boobu ngeen dee in kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg. Moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee, ak ragal du tax a gudd fan. Ragal du yokku fan, waaye ñeme du gàttalu fan. Déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tabarkàlla, waaye bu dee jotul doo dee, kenn du dee te sab àpp ñëwut. Kon ragal yu olof di wax rek yab yàlla tabarkàlla. Yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may ñu ñu dajewaat fii ajjuma ji di ñëw ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, ñu fuusaat li nga xam ne mooy tafsir bi, ñu teg suñ baaraam ci ayat téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ci surat Al Imran, bu ñu fi yàlla mayee ba ñu ñëwaat ca ajuma jële ci kàttanu borom bi. Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran al azim bi nga xam ne ñu ngi leen koy defal ci ajuma jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne yéen ñi topp tafsir bi taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu Ali Imran. Muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ونتم لتيتي آي بن جوخن ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. خم نين آي ني نك نيغي دون آي يو خم ني دافا توختلو دي وقتان سي قصوة أحد doon dugalaale ci biir qaswatu badrin al kubra, waaye di génniwaale mbóot yi nga xam ne naafiq yi ñu ngi koy denc, waaye di leeralaale waaraate wi nga xam ne am na ci qaswatu uhud ne julli daje woon kook moom. Aaya yooyu mooy wi du mottali li desoon ci nettali bi, mu di wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillah. Sababu nuzulu aaya yi ma nekk am na ñaari riwaaya. Benn bi moo di Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne waa Uhud xeex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko, bi ñu génnee àdduna seen ruux ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir yi ay picc, picc ya nekk ca biir aljanna ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma, su guddee ñu dem ca fa ñu yëkk lamp ya fanaan fa ay lampi or, ñu yëkk ko ca zillul arsh. Bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool, lañuy lekk neex, lañuy naan neex, fañ dëkk neex, ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci Uhud te deexaguñu. Ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ci àdduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am. Salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim àdduna di aalamul xayb wa shahaada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa àdduna. Beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jaabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan, salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool. Mu ne ko waaw waaw sama wajuru góor moo des ca xeex ba te it dafa bàyyi njabootak i bor. Salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal. Mu ne ko ankay loolu kay bëgg naa ko xam. Mu ne ko sa wajuru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom. Ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko. Mu ne ko sa wajuru góor woowu di Abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloolu ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am. Yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga. Teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ko dee bal ahya. Jàng ngeen li mel noonu ci suratu Yasin ba ñu rayee Habibu Najjar mu ne yaa layta qawmi yaclamuna bima qafara li rabbi wa jaalani min al mukramin. Ay waay ak a neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine, ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola. Ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu mom ma dem ba gis agne ba mom moy xam la ca nek yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jambar ba kenn ko duggal loxom ñu dag loxo ba te ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne morom ji diiw mu na amnu ko kesse sukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom wuur na ko na dag na loxom waye bëggul ñibi ak loxo buñu dag te kedd dag loxom mu na ko rofal kesse sukari dañu deugur ndaysan kooku dal di roof loxom borom sukkal si tuyé ci loxom fasiyene dagg loxom comme nim dagg loxom ko ñëkki paaka bi nak ñewul muy dagg mu metti lool keneen ki nako diiw mu ne ko mbir mi metti na de mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ci lay jitu fa yalla am ay teranga nun la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu déme ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min Allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bunyakare bunyakare mukk alladina ñi nga xamne xutulu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu de wala ñu fetal leen ñu de bu fi sabilillahi te nak ci yoonu yalla bul defé ni ñu am watan ñu de lañu bal deew ñu de ahya'un dañuy dundu inda rabbihim fasiyan borom ñi ngay dundu deewuñu yursaquna ñi nga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax legi da ngay deg sa'ir ba musa nabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani neena so faato sax ñu ni tudda sa gannaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantir seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farishina ñu kontan lañ bima atahumullahu kalalen yalla jox la len yalla jox sedd na seen xol la len yalla jox jaral na len ñu dund ci wat xexaat dehaat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne mi ni la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defoon waye bo ci bénéfice won nak mom pour defaat do lay yomb ñi tam ñi ne buñ sañal ñoom delu ci waat dehaat ci yoon yalla dehaat delu ci waat dehaat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal kulen jotteen information bobu bil lazina ca nga xamne lam yalhaqu bihim dafsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek seen ginaaw li bëgg ñu wax len ko moy ala khawfun bu len ragal ala khawfun alayhim bu len ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu len jaq bu len ragal teranga ji jar na jay sa bokkal lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna nya ngay sakku kulen jotlen sen dekte la bi ni'matin ti khewal min allah bu jogo ci yalla wa fadlin ak ngeneel wa anna allah ta yalla la yudhi'u bi sank ajral mu'minin bay ñi nga xamne ñu gem lañu ñu gem ñoñu annasina ñoñu nga xamne stajabu wuyu nañu stajabu wuyu nañu lillahi ci yalla والرسول وجي ننتبه من بعد ما جناو بغا خامني اصابهم دالنا لن القرح غومب جناو بغا خامني دور نن لن اي جاسي كي قفوت احد ني ني ام اي غوم ليغا خامني غوم ني متنا مي يوم حمراء الحسد ولا اسد غوم ني مت لول و ñi nga xamne ñoy quraysh daat ne nañ dem jekli julit yi biñu waxe lolu salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep nenen kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len di nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci nañ yalla wuy ci yonenti bi ginaa ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi ñen gaddi waye téewul ñu ñëmi wat yalla na lil lazina ñal na nga xamné ahsanu rafetal nañ ni hum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafetal ni ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim fay gu reey reey reey ñoño ñan allazina ñoño ñu nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ la doon tital neneen nit ñi wa quraysh dajé wat lañ pour songu len faxewhum ak ragal len len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len nappé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xasla bi xex nekk ci moo di ñoom ci seen bopp dañoo jóg songiwaat ñële bi ñu leen songee loola tax yokk leen dëgër ba leen waaji xuppee mooy benn waay boo xam ne seytaane moo ko wax yu ci mu wax gaa yi ne leen daw leen seytaane ngi ñëw ba mu leen waxee ne daw leen seytaane ngi ñëw far loola yokk leen ak loola yokk leen ak dëgër loolu yàlla wax fii waxaaloo ñu ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna doy nañu allahu yàlla wa ni'ma baax na alwakilu wéeruwaay yàlla doy na wéeruwaay subhanahu wa taala muy baat boo xam ne moom la yonent yàlla ibrahima waxoon bañ koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'ma alwakil waaye gis nga ko tey sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'ma alwakil moo di kon suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne moom lay def ci doomu aadama mu xam ko moom ci boppam noonu la xame mboole mbir moo xam ne mi nekk na kon nit ki bokk na ci ak dëgëram bu defee liman lépp mu xam ne nag hasbunallahu wa ni'ma alwakil am na feneen ni'ma almawla wa ni'ma alnasir bu ñu waxee loolu dem ca hamraul asad ñibbiwaat nañ ci jàmm te jaasi dalu leen alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibbi bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel bi ñuy ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñu rafetlu wut mbaa lu metti ci ñoom dalu leen wattabau ridwan allah ñu topp ngërëmu yàlla subhanahu wa taala am ngërëmu yàlla jaral na leen fépp foo xam ne fii fa la nekk ñu dem fekki ko fa wallahu te yàlla soo fadlin boromi ngëneel la azim ngëneel yu rëy rëy tabaraka wa taala la am innama kooku nga xam ne mooy ki waxoon innama zalikum cheytaanu seen kooku doon wax ne quray si daje na bur songu leen seytaane dong yuxawifu awliyaa day napp di tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandooxam seytaane mooy tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandooxam yéen julit yi nag fala taxaafuuhum bu leen ragal seytaane bu leen ragal ñi ànd ak seytaane waxaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum muminin bu fekkee gëm ngeen yàlla yàlla kon tabaraka taala nee na moom rek la ñu war a ragal ku dut yàlla diisu ko ragal ndax ku dut yàlla soo ne woon benn waay bu suba ma reele sax mën naa am yow doo fekki suba xamu ci dara yàlla rek moo man di napp nit naan ko bul ma ragal ma nga koy ragal waaye boo ragalee keneen ku dul yàlla yàlla nee na bul ragal kenn ku dul man rek maa jara ragal wala yaxsun ka bum la merloo wala yaxsun ka bum la jàqloo allasina ñii nga xam ne yusaariuuna fi lkufri dañu njëkkante ku dàq weddi yàlla loolu bum la weddi bum la tax a jàq mukk ñii nga xam ne dañuy njëkkalante kenn ku nekk wax sa morom ku dàq weddi yàlla loolu daal lan yaduru llah sey a mënu ñoo wor lor yàlla dara bu ñépp àndoon weddi suñu borom tabaraka taala loola mënta wàññi yàlla tabaraka taala dara mu ne ko kon ñi nga xam ne ñooy njëkkalante di kenn ku nekk jaay sa morom maala dàq weddi mu ne ko loolu moom bum la merloo bum la jàqloo yuridu llahu yàlla dafa namm soo gisee nit ñi di ko weddi ba noppi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xéewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekkee jàmm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naanee ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëmi la yuridu llahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cir fi l axira fi ci àlaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka wa taala ba noppi di am luy niroo ki xéewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk dara li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yowma la xiyaam nga war faa def téeméer war a def fii téeméer boo lekkee ñaari téeméer yépp fii foofa doo am dara moo tax mag ñi daan wax buñ gisee ku mel noonu ñu ne yàllaa ko jay dëgg la yàllaa ko jay moo di kon ki nekkul fi yàllay santaane la muy am loola duy xéewal déedéet yuridu llahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko massa na jox banana jox ko pom bu makke ben yon ñaar yon dat ne jang ay ji ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li da neex mom upp ku ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatiliku yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ defé dara bu yom la xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ta la xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu yalla musal innal ladhina ñi nga xamne tarawul kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yo ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lan yadurullaha shay'a mun ñoo lor yalla dara mun ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim bugul mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so don sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnu ñoom ñi jima lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu musal yalla ne wala yahsabanna bumu yakar alladheena kafaru ñu yedd yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu yakar ne khayrun li anfusihim li yiwle wuñu mom yalla ne na bu yakare ñi nga xamne dañ ma weddi ñi ma leen di dolli ci xewal bu yakar ne khayrun li anfusihim dede innama alif nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci jubadi bu gudde fan bari jubadi ku jub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw jubadi motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak jubadi yalla bayiko fi mu guddu fan ak jubadi day gandi bari nga gis ku nek ci jub tel fi joge du jota am ak jubadi motax so tolle ci ak ndaw so xone kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xone kula fete ak ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ku dem dem naka di mom naka ku dem def nañu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeenti da ngay nek nga gis ne kon ki la mag la gën ki nga mag la gën ki la mag mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën neew ay tiyaba xolal yalla gën tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yiw lahum khayru li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nek li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ len di yexé bayi len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabun muhin mugal mu doyedi mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisee ki ñi mugal da ngay defé ne mugal mi metti wul bo waton ben way nel tima la ko ndox bëtt ci wo bi ndox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben ndox kum tok te dand la lu mat 4 mètres bu juroom ben ndox amé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gis def né ci def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waraw jahannama taxaw lo leen ci ben xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu bëggal go xamne gi dalen di dal ba nopi ñu doyedi yalla ñu jall musal ma kana allah yalla nekut li yazar al mu'minina ngir bay ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama dama du wax ni gëm na rek yalla bay ci nono dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ne ku ne amantu gëm na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak ya ngi xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tedd nga songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di set ba xam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natt hatta yamisal khabitha min at-tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu xet ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nun lay def te xexi indi ay santane indi ay téré di xet nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamni ñom dañu la gëm nañ nekati yo gëm gi ci seen lamine yam loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fin duma len bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt len tek len ay nattu ci wax tek len ay nattu ci seen yaram tek len ay nattu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wa ma kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loolen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi ñepp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu reddal ñu ab liste ni ñi ñi la yalla ne lu mom du mako def parce que kon yefi bu siwe won non amna secret bu ko yalla siwe non kon du bax di nga yewé sa xawm tabaski nar ko tabaski bu ko woor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne nanuma nga jox ko lek mo lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kad diko jox ndox diko jox ripass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la lolo yalla duko def dafay teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla teural motax mu teural yu melni xex yak tabarakallah motax mu ne wa ma kana allah yalla ne ku liyutli'akum ala al-ghayb yurnu lawlan ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf né mom mune mom ula al-aqwal bi ta'wilihi ma kana allah liyutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu al-mu'mina min al-munafiq wal-kafir walakinahu yumayyizu bainahum bil-mihan wal-ibtila kama mayyaza bainahum yawm uhud bil ba'sa wa jihad aduwi wa dama ci tabari ci saqub jurom ñaaral ba xatum ñent temer ak ñaat ko jurom ñaar lolu la sama borom tabaaraku ta'ala wax mu ne kon walakin allah wa yalla ni mi def moy yajjata bi day tan mir rusulihi ci yonentem bi man yashaw ku ko neex su ko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamne ñoo di nafiq am ci ño xamne dañ koy won motax dañ ko woné salawatu sallahu alayhi mom tam mu bind ko daat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye nak neub ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom neub ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem len yalla rek bu len fi nekk jema lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem len yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytuy terem tey jeuf ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su alakhir mu ñew ci ñi nga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheena ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu ci leen yalla jox min fadlihi ci wursagam wursag wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñom yalla jox la alal nga may ca génné azaka génné azaka don lo xamné yaq yalla yene fiq ligéy bi bi ligéy bi jéxé muna la légui nga ci génné nangam jox ma jox samay faqir lola so ca nayé yalla néna bu ñu yakarné khairul lahum mo gën ci ñom dédét gënu ci ñom musibe lay nekk ci ñom.